Daar komt Brobbey. Ik ben toch benieuwd naar het gezicht van Brobbey als hij in de 89ste minuut inmiddels het veld zal gaan betreden. Ja, hij kijkt niet vrolijk. Ja, hij wisselt even zijn blik van verstandhouding met de vierde man. Hij komt erin voor Kudus en zegt, ja, het zal mijn tijd wel duren. Hij weet niet, die vierde man weet niet welk nummer hij erop moet zetten. Kudus moest hij omhoog houden. En hij vroeg even aan Brobbey van, wie moet er, voor wie moet jij erin? En Brobbey zei, ja, wat maakt mij dat eigenlijk uit? Dat kan mij niet zoveel schelen. Ja. Maar we zien hier op de schermen nog een keer een prachtige goal die Kudus maakte. De mooiste goal van de avond. Hij wordt nu luid toegejuicht en Brobbey mag er nog even in komen. Ik hoop dat hij zijn persoonlijke gevoel en zijn persoonlijke wrok, want dan zal hij ongetwijfeld een beetje in zich voelen, dat hij dat opzij kan zetten. Want ja, Ajax heeft hij toch wel op grond van de eerste helft een goede teamprestatie geleverd. Balbezit is voor Rangers. We zitten in de 90ste minuut. We gaan wachten op het moment dat zometeen het bord met de extra tijd omhoog gaat. Als Rangers het er lang prima vindt. Zij spelen de bal rond. Gaan langzaam toewerken naar een wedstrijd waarin dan dat gevoel van de Old Firm en de Champions League moet worden weggespoeld. En dat moet dan gebeuren uit tegen Aberdeen. Voordat Rangers thuis moet gaan voetballen tegen Napoli. Wordt een interessante ontmoeting. Is toch iets anders hoor, Ibrox. Dan een uitwedstrijd van Rangers hier. In de Johan Cruijff Arena. Ajax combineert. Wil nog wel naar voren via Sanchez, die invaller. Ocampos heeft er minder zin in. Maar krijgt hem wel onmiddellijk hard terug aangespeeld. En dan gaat hij naar de rechterkant, naar Rens. Komt er nog een aanval? We gaan het zien. We gaan ook zien hoeveel minuten erbij gaan komen. Over 10 seconden gaat die extra tijd in. Gaat allemaal richting de overwinning van Ajax natuurlijk. En die extra tijd is 3 minuten. 3 minuten nog voor een slotakkoord. Voor een uitroepteken. Hoe u het ook wilt noemen, in ieder geval voor de 5-0. Maar dan moet Ajax wel vooruit. En als ze het nu doen, dan ziet de helft van het publiek het niet. Want die staan met de ruggen naar het veld te huppelen en te springen. Ja, dat is bekend hier. Dat doen ze hier vaak als het erg goed gaat. Ik denk die 3 minuten is ook de tijd dat PSV-supporters nog zullen gaan benutten om hun handen voor hun gezicht te slaan. En nogmaals te denken, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat we van dit elftal hebben verloren? Dat we van dit elftal, ja, dat we daardoor zijn uitgeschakeld voor de groepsfase van de Champions League. Ik denk dat Van Nistelrooy ook nog zo'n beetje zijn hoed op heeft als hij deze wedstrijd heeft gezien. Maar ja, eigenlijk had hij die kennis al lang. Het PSV had hier beslist niet van hoe we te verliezen. En de conclusie trokken we eigenlijk na de wedstrijd in Eindhoven ook al. Maar het wordt hier nogmaals en wel heel erg pijnlijk onderstreept. Er gaat nog 1 bal naar voren naar Kent. Daar komt Bessie aan de bal. Nee, die kan er net niet bij. Dus komt Kent toch nog aan de bal. Klaassen kan er niet bij. En zo komt er toch nog een aanval aan van Rangers met Barisic, de linksback, die nog een keer wil voorgeven. En zo wordt, ja, getroffen kun je het niet echt noemen. Maar Klaassen nog een keertje geraakt op zijn heup. En neemt Barisic, de linksback, nog de tijd voor zijn inworp. Ja, het is mooi hoor wat er hier gebeurt op de tribunes. De meeste mensen zijn gewoon gebleven en vieren het feestje van de groepsfase van de Champions League. Ajax gaat weer beginnen. Net als vorig seizoen toen het alle groepswedstrijden zo overtuigend won. Met een zege met 3 belangrijke punten. Het is de beste manier met een ruime overwinning om de Champions League te starten. Nog wel een foutje nu van Ocampos. En dan gaat hij via de buitenkant van de paal. Dat is een hele merkwaardige redding van Timber. Vraag me af of hij erin was gegaan. Maar hoe hij er niet in gaat is eigenlijk nog mooier dan dat hij er wel in gegaan was. Ocampos verliest de bal. Geeft een open mogelijkheid weg aan Rangers. En Timber kopt hem op de buitenkant van zijn eigen paal. Nou ja. Oké, 4-0 blijft het. Laatste minuut extra tijd. Zo krijgen we dus toch nog een grote kans. Weggegeven door Ocampos voor Rangers. In de blessuretijd inmiddels. De corner is genomen. Maar er zal er nog één gaan volgen voor Rangers. En ja, Van Bronckhorst kijkt het allemaal nog eens aan. Ja, 4-1 of 4-0. Ja, wat scheelt het eigenlijk? Niet zo gek veel. Maar je kunt het maar beter maken. Barisic trapt de bal. Hij wordt weggekopt. En Klaassen geeft hem dan maar een ros naar voren. Daar is Davies die de bal dan ook nog een keertje op zijn hoofd krijgt. Kent van heel ver. En nog een stuiterbal. En daar verkijkt Pasveer zich nog bijna op ook. Ja, dan gaat hij nog een keer liggen bij de lijn. Heerlijk op de bal liggen. Ja, Pasveer is dan uiteindelijk dus vandaag niet gepasseerd. Ja, er was toch een stuiterballetje. Hij liet hem eventjes tegen zijn lichaam komen. Gaat dan op de bal liggen met zo'n blik van jongens, ik heb het allemaal wel onder controle. De bal wordt nog een keertje aan het rollen gebracht. En dan zal

NPO Radio 2 helpt collecteren tijdens de KWF Collecteweek. Vanuit het hele land maken we samen 100 uur radio voor KWF... om zoveel mogelijk donaties op te halen. Volg ons de hele week en doneer ook. Er is maar één NPO Radio 2. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed... van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet... en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen, doen we samen. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Combineer Hollands Nieuwe met internet van Ziggo en krijg dubbel te goed. Dat is twee keer zoveel data, belminuten of sms'jes voor precies hetzelfde geld. Bekijk al onze bundels en meer informatie op hollandsnieuwe.nl. Ik heb letsel opgelopen door een verkeersongeluk. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Ja, we zijn al een tijdje bezig. Begonnen al om 6:30 omdat Ajax de eerste wedstrijd in de Champions League speelde. En Ajax won. Thuis tegen Rangers werd het 4-0. En later vanavond gaan we terugblikken op die wedstrijd. Ook interviews vanaf het EK waterpolo. De Nederlandse vrouwen slaagden er niet in om de finale te halen. Spanje was met 10-7 te sterk. Vanaf nu ook weer de vaste ingrediënten van Langs de Lijn en Omstreken. Te gast tennisser Gijs Brouwer en zijn coach Michiel Schapers. En natuurlijk ook de actualiteit. Ja, de Europese Commissie wil ingrijpen op de gas- en elektriciteitsmarkt om huishoudens en bedrijven te kunnen compenseren voor de prijsstijgingen. Zo moeten bedrijven die profiteren van de hoge prijzen een solidariteitsbonus betalen. Michiel Mulder, goedenavond. Goedenavond. U bent hoogleraar energie-economie. Wat vindt u ervan dat de Europese Commissie ingrijpt? Ik begrijp het wel aan de ene kant uiteraard, want de prijzen zijn extreem hoog, zowel van gas als van elektriciteit. En de gevolgen voor alle energiegebruikers, voor ons allemaal, zijn ook heel erg groot. Aan de andere kant is het ook riskant. Want door in te grijpen in de prijsvorming, lopen we ook het risico dat bedrijven, dat investeerders, minder prikkels hebben om te investeren in nieuwe energievormen. Daar hebben we juist wel nodig. We hebben wel juist meer investeringen nodig in hernieuwbare energie, onder andere om de schaarste in de energiemarkt op te lossen. Ja. Dus het is ook riskant dat dit gaat gebeuren. Was er een andere manier geweest voor de Europese Commissie? Ja, ik denk dat er in feite twee problemen zijn. Eén probleem is dat de prijzen heel erg hoog zijn en dat veel mensen en bedrijven dat heel erg vervelend vinden om het zachtjes uit te drukken. Dus je wilt mensen en bedrijven gaan compenseren. Dat zou je kunnen doen ook door middelen vrij te maken uit algemene belastingen. En dat hoef je niet per se te doen door in te grijpen in de winsten van energiebedrijven of in te grijpen in de prijzen die we betalen voor energie. En dat zijn twee verschillende zaken die je los kunt koppelen. Dus wel compenseren, maar niet per se door de energieprijs te plafonneren, te beperken of hogere belastingen te heffen op energiebedrijven. Ja, want dat zijn een aantal van de maatregelen. Hoe ingrijpend zijn deze plannen? Want het zijn plannen tot nu toe, hè? Het is een voorstel. Ja, het zijn voorstellen, maar ze zijn inderdaad heel ingrijpend. En we hebben in Europa sinds de jaren 90 gewerkt aan het vrijmaken van energiemarkten. We hebben een internationale stroommarkt, een internationale gasmarkt, heel veel internationale handel. We hebben beurzen, heel erg liquide, heel erg ontwikkeld, met veel marktpartijen, met veel transparantie. Nou, de prijzen die reflecteren, die geven weer de schaarste in de markt. En nu gaan we voor het eerst, na al die jaren van het vrijmaken, het maken van zulke markten, gaat de overheid zeggen, we gaan nu de prijs bepalen van bovenaf. Dus we grijpen in de markt in. Dus dit is heel fundamenteel. een hele fundamentele wijziging in hoe we de energiesystemen via marktwerking hebben georganiseerd. Toch kan ik me voorstellen dat als je nu zit te luisteren en maakt je zorgen over je energierekeningen, dat je nu denkt, nou, misschien gaat dit mij wel helpen. Ja, dat zou ik me kunnen voorstellen. Iedereen heeft het baat bij dat de energieprijzen lager zijn. Dus ik denk ook dat het goed is dat met name mensen met een lager inkomen en sommige bedrijven worden gecompenseerd voor de hele hoge kosten. Maar daarvoor hoef je niet per se in de energieprijzen in te grijpen. Want er is ook een risico door dat te doen. En waardoor de prikkels voor bedrijven om te investeren in nieuwe energievormen afnemen, dat de schaarste aan energie dan wel blijft bestaan. Want dat is het tweede probleem. Het ene probleem zijn de gevolgen, de hoge prijzen en de hoge kosten die iedereen heeft. Maar het andere probleem, dat is eigenlijk aan de basis van alles, dat is de enorme schaarste aan energie, enorme schaarste aan gas. En daarvoor is het nodig dat energiebedrijven meer gaan investeren, dat er andere energiebronnen naar Europa toe komen. En dat hebben we over het risico door wel te interveneren, door wel in de prijsvorming in te grijpen, dat er ook dat het probleem van schaarste minder snel wordt opgelost. Ja, het pleiten voor een prijsplafond op Russisch gas is dan ook niet verstandig, als ik u zo hoor. Nou, als we dat zouden kunnen doen zonder dat Rusland daarop zou reageren. Stel, we zouden alleen voor het Russische gas de prijs op 20 euro zetten per megawattuur. Nu is de prijs 250. Maar mag je ook verwachten dat Rusland nog verder gaat zeggen... we gaan nog minder gas leveren aan Europa. Dus die zal erop gaan reageren, waardoor er nog meer schaarste komt en de prijs van het overige gas nog hoger wordt. Dus dat is zeker een risico. Het is een soort spel tussen alle vragers en de aanbieder, in dit geval Rusland. En daarnaast speelt ook nog mee dat we steeds meer te maken hebben met een internationale, een mondiale gasmarkt. En als hier de gasprijs wordt gedrukt via zo'n maatregel, dan loop je ook het risico dat er minder vloeibaar gas uit bijvoorbeeld Qatar of Amerika naar Europa toe komt. Want die komen nu wel hierheen, dat hebben we ook nodig om de schaarste op te lossen. Maar dat doen ze alleen omdat de prijzen hier zo heel erg hoog zijn, omdat ze heel veel winst daarmee kunnen maken. Denkt u dat het reëel is dat Poetin de gaskraan dan helemaal dicht zal draaien? Ik denk dat het heel reëel is. Het is al bijna gebeurd. Er komt al veel minder gas uit Rusland dan normaliter. Het is al behoorlijk verminderd. En als de Europese Commissie zou zeggen, we betalen niet meer dan de normale prijs die we altijd betaalden voor gas. Ja, daar heeft Rusland bijna schade van om nog minder te gaan leveren. Dan lopen we echt een risico dat ze dat inderdaad gaan doen. Dus dat de schaarste nog groter wordt dan die nu al is. Ja, complex probleem. Alles heeft invloed op elkaar. De Europese Commissie heeft ook nog voorstellen om de lidstaten gewoon minder energie te laten verbruiken. Klinkt goed. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik denk dat het een hele goede maatregel is. Want dat helpt ook mee om de schaarste te verminderen door gewoon minder energie te gaan verbruiken. Nou, deels gebeurt het al zonder enige overheidsmaatregel. Want vanwege de hele hoge energieprijzen hebben burgers, bedrijven al een prikkel om minder energie te gaan gebruiken. Dat zien we nu ook gebeuren. En de glastuinbouw produceert al minder in de winter. Andere bedrijven, kunstmest, aluminium, de metaal, die verminderen al hun productie vanwege de hoge energieprijzen. En uiteraard, dit leidt tot hoge kosten voor die bedrijven. Maar dit leidt wel tot een vraagreactie, tot een lagere vraag en daardoor ook tot een daling van de schaarste. Als je daarbovenop nog meer maatregelen zou moeten treffen als overheid, dat is moeilijk. Het belangrijkste is toch de prijsprikkel. Ja. En de hoge gasprijs, de hoge elektriciteitsprijs. En daarbovenop kun je als overheid niet veel meer doen dan verplichten dat bedrijven of huishoudens bepaalde maatregelen gaan treffen. Ja. Het zijn dus voorstellen, de 27 lidstaten zijn het er nog niet over eens. Hoe reëel is het dat dit pakket ook echt doorgevoerd kan gaan worden? Ja, het is al een compromis, hè, want sommige landen, met name in Zuid-Europa, zouden nog veel verder willen gaan. Zouden nog veel meer willen interveneren, ingrijpen in de prijsvorming. Landen als Nederland zijn er minder voor. In Nederland zijn we altijd meer voor marktwerking geweest. Ik denk wel dat dit gaat gebeuren. Dat wij, want de nood is hoog, ja, bij burgers en bij bedrijven. En we betalen heel veel aan Rusland. En we moeten ingrijpen. Dus ik denk wel dat er wel wordt ingegrepen. De vraag is in hoeverre wat er gaat gebeuren met de elektriciteitsprijs. Want het basisprobleem is de hoge gasprijs. Ja. Als gevolg daarvan is de stroomprijs hoog. Dus we hoeven niet per se in te grijpen in de elektriciteitsmarkt. Maar het zou wel heel goed kunnen zijn om wel bij die gasmarkt iets te proberen. Maar wel met het risico inderdaad dat Rusland erop zal reageren. En met het risico misschien ook dat er minder LNG-gas hierin komt. Ja, goed. Dank voor nu. En Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude strandhuis, wat je vertelt aan mijn nuchtere man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis, maakte me toch al niet uit waar we waren. We verschuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Met vodka en met docking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier. Zoutelanden maakt het 7:07. FC Utrecht wil vanaf volgend seizoen met een vrouwenteam terugkeren in de Eredivisie. Utrecht stopte 10 jaar geleden met het vrouwenvoetbal, maar speelde destijds wel een grote rol. Zo werd bijvoorbeeld de beker gewonnen en werden internationals Sari van Veenendaal en Shanice van der Zanden erop geleid. Marlou Peters moet als manager het vrouwenvoetbal op de kaart gaan zetten in Utrecht. En zij vertelt waarom de club heeft besloten om terug te keren. Ik denk dat toen we stopten in 2014, dat er vooral heel veel geld naar de vrouwen toe ging en er weinig voor terugkwam. En dat er in deze tijd natuurlijk wel wat veranderd is. En dat het steeds meer impact heeft ook op samenleving, maar ook op een club zoals een grote club als ons. En dat het gewoon weer heel belangrijk is dat je het gewoon weer gaat doen. En ik had het liever wat sneller gewild, alleen ik denk dat het voor ons nu gewoon de tijd is om weer te beginnen. Ja, want je hebt dan natuurlijk ook steun nodig van de club. Stonden zij te springen om deze stap, om een vrouwentak weer op te richten? Zeker, ja. Sterker nog, het kwam echt vanuit de club zelf. Dus de algemeen directeur en de andere directeuren die echt de vraag stelden van wil jij weer nagaan denken over hoe we dit kunnen doen? En ik was werkzaam binnen de club, heb zelf een achtergrond in het voetbal. Dus ja, dat was voor hun 1-1. Is eigenlijk gewoon key om weer terug te komen. Je gaat beginnen met het vrouwenteam. Dan is de vraag natuurlijk ook, waar is er een plek voor jullie? Er is vanaf volgend jaar nog 1 plekje te vergeven voor de Eredivisie. Is dat ook jullie doel? Dat is zeker ons doel. We hebben heel veel vertrouwen in onze plannen. Maar goed, ja, er zijn natuurlijk nog andere clubs die waarschijnlijk ook plannen gaan indienen. We zitten nu in het proces met de KNVB om de licentie-eisen te krijgen. En wij gaan gewoon echt heel hard strijden om dat 12e plekje. En we hebben eigenlijk gewoon gezegd, het maakt niet uit wat er gebeurt, welke beslissingen er in januari komt. We staan er gewoon weer en we willen gewoon weer dat we hier de vrouwen kunnen verwelkomen. Want die beslissing wordt dus in januari genomen. Maar hebben jullie wel ook contact gehad met de KNVB? Ook over bijvoorbeeld, kijk eens naar onze plannen. Denk je dat we hier succesvol mee kunnen zijn? Ja, zeker. Tuurlijk. We staan goed in contact met de KNVB. De band is goed. Ze weten van onze plannen af. Ja, nogmaals, wij hebben er echt heel erg veel vertrouwen in. En KNVB moet straks alleen gewoon gaan bepalen wie heeft de beste plannen. Ja, dat wordt gewoon spannend. En dat er zijn nog geen beloftes in ieder geval vanuit de bond bijvoorbeeld naar jullie gemaakt? Nee, zeker niet. En dat is ook niet wat we verwachten. Het is echt dat we in onszelf geloven. En dat we daarom ook de stap maken om te zeggen, we willen daar volgend jaar gewoon weer staan. En wat is het alternatief als jullie niet tot de Eredivisie worden toegelaten? Ja, goede vraag. Dat is ook een vraag die wij ons soms ook afvragen. En die we natuurlijk ook bespreken met de KNVB. Er zijn genoeg alternatieven. Er wordt natuurlijk een eerste divisie gestart aankomend seizoen. Dus het alternatief zou zijn dat je in de eerste divisie begint en om vanuit daaruit weer te groeien naar de Eredivisie. Dat is eigenlijk ons plan B, maar we gaan natuurlijk voor plan A. Wat gaat het lange termijn doel zijn? Is dat meestrijden om het kampioenschap? Wat willen jullie op de lange termijn? We hebben ambitie om in de top 4 mee te draaien. Dat is ook waar we onze begroting op hebben gemaakt. Die gaan we nastreven en daar zullen we echt hard voor blijven werken om uiteindelijk in de top 4 te kunnen eindigen. Marlou Peters in gesprek met Rivka op het veld. De Champions League avond is al een tijdje bezig. Eén uitslag weten we al. Ajax tegen Rangers werd 4-0. Richard van der Malen die zit met allemaal schermen om zich heen in ons matchcenter. En die heeft al een andere wedstrijd gezien ook, hè Richard? Ja, ook om 6:45 begonnen Eintracht Frankfurt tegen Sporting Lissabon. 0-3, een vliegende start dus voor de Portugezen. Met doelpunten van Edwards, Trincao en Santos. Sporting dat zeker in de tweede helft veel beter was. Eintracht Frankfurt heel wisselend presterend. De winnaar van de Europa League van het afgelopen seizoen bleek in de tweede helft zeer kwetsbaar. Daar dus een prima begin voor Sporting. 0-3, dat zijn duidelijke cijfers in diezelfde pool. Vanavond ook nog Tottenham tegen Marseille. Barcelona, dat is interessant. En zeker Inter-Bayern. NPO Radio 1 podcast. Het was Eredivisie ten voeten uit. Wekelijks steken we de koppen bij elkaar en vinden we van alles en nog wat over het nieuws uit de voetbalwereld. Jeroen Guter wil eindelijk een keer positief beginnen. Jij bent nu de en dan ga jij er meteen de grond in stampen. Hij is helemaal down. Ik stop er al meteen mee. Als commentatoren van de NOS geven we onze mening. Ik vind het ook totale onzin. Als je trainer bent van Ajax, dan durf je echt wel keuzes te maken. Luister de voetbalpodcast. Ik bedoel, laat eerlijk zijn, Tadić heeft heel wat wedstrijden Europees gespeeld in die punt van de haan. Dus nou, dat is al wel even geleden. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we September Me, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinner talks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Egon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Egon. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. 3 meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september kaarten via operaballet.nl.

Ja, welkom allemaal. Leslie, morgenavond wordt die documentaire uitgezonden op televisie. Dan kan iedereen het gaan zien. Ja, klopt. Hoe is dat voor je als je daaraan denkt? Wel heel spannend, maar ook wel fijn dat het eindelijk zover is. Ja. Jij hebt hem zelf al gezien, want het klopt dat jij een NPO Plus abonnement hebt afgesloten, hè? Ja, klopt. Ik wilde hem heel graag zien, nog een keer. Dus je mocht hem één keer kijken bij de makers? Ja, klopt. Eigenlijk heb ik hem dan één keer gezien, samen met de ouders van Kim. Maar ja, dan heb je zoveel emoties en dan gaat het allemaal langs je heen. Dus dan tegen de tijd dat het komt, dan word je steeds nieuwsgierig en denk je, hoe zat het ook alweer? En ja, een week van tevoren was hij eigenlijk al online. Dus dan dacht ik van, nou, ga maar. Dus je bent nu lid van NPO Plus. Ja, nou, klopt. Dat is welkom. Welkom namens iedereen hier bij de NPO. Grote vraag is natuurlijk, heb jij ook, eerlijk antwoorden, een abonnement afgesloten bij Eurosport om de US Open te bekijken? Nee. Om Gijs te zien. Ja, nee, ik ben heel eerlijk gezegd niet. Nee, is niet erg. Heb jij jezelf eigenlijk al teruggekeken, Gijs Brouwer? Ja, ik heb wel gedeeltes teruggekeken. Vooral om nog wat van te leren en een beetje nagenieten. Ja. Dus, ja? En hoe heb je dat gedaan? Is dat een zak popcorn? Nee, gewoon op de hotelkamer op de laptop even wat beelden teruggekeken. Ook nog tijdens het toernooi. Want ja, je kan soms leren van bepaalde momenten tijdens een wedstrijd. Dus gewoon op de lap wat terugkijken. Ja, want na Botik van de Zandschulp, Talon Griekspoor en Tim van Rijthoven heeft Nederland een volgende tennistopper in huis. Gijs Brouwer dus, je hoorde hem al. Hij plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor de US Open. Gijs, nogmaals welkom. Je wist zelfs de eerste ronde te winnen. In de tweede ronde kon je lang mee met de Italiaan Musetti, een geplaatste speler. Maar uiteindelijk verloor je wel. Fijn dat je er bent. En welkom ook Michiel Schapers, voormalig toptennisser en de coach van Gijs. Ja, Gijs, wat is er het eerste wat in je opkomt als je aan die US Open denkt? Ja, een superbelevenis gewoon, over het algemeen. Echt voor mij een doorbraak. Iets wat een jongensdroom was, die toch al waar geworden is. Ja, ik zie je ogen ook meteen beginnen te glimmen. Laten we je nog even een handje helpen. Laten we er even naar luisteren. Gijs Brouwer heeft voor een verrassing gezorgd bij de US Open. Drie kwalificatiewedstrijden al achter de rug en dan de nummer 45 van de wereld. Dat is andere koek, zou je zeggen, maar niet voor Brouwer. De nummer 181 van de wereld stunt tegen de nummer 45. Een knappe prestatie van Brouwer. De droom wordt groter. Ik ben nog steeds aan het dromen, maar een hele, hele prettige droom, ja. De laatste Nederlandse troef op de US Open. Gijs Brouwer staat op de baan tegenover de Italiaanse Musetti en Jan Roels volgt. Ja, 4-0 voor Brouwer in de tiebreak. Heeft twee keer de service dus gebroken van de Italiaan. Hele ontspannen jongen, aardige jongen. Die het allemaal als een groot avontuur ziet natuurlijk hier deze US Open. Een cruciale derde set. Daarin zijn de breekkansen voor Gijs Brouwer. Weet die breekkansen niet te benutten. En dan slaat de Italiaan toe bij een stand van 4-4. Ja, en dan is het gedaan met Gijs Brouwer. Musetti was een maatje te groot voor Gijs Brouwer uit Noord-Holland. 4-set winst dus voor de Italiaan in de tweede ronde hier bij de US Open. Ja, je had al wat teruggezien. Nu hoor je ook wat terug. Hoe is dat? Ja, bijzonder. Het is voor mij de eerste keer dat ik mezelf zo terug hoor en terug zie. Maar nee, is leuk. Ineens heeft de hele Nederlandse sportjournalistiek het over je. Ja, toch, toch de week dat ik daar speelde was het echt heel druk. Ook met interviews en mensen die dingen aan je vragen. Dat is voor mij bijzonder. Nog niet eerder meegemaakt. Wat is de meest gestelde vraag? Ja, hoe vind je? Hoe is deze week voor je? Wat gaat er door je heen? Ja, hoe voelt deze het? Afschuwelijke sportvraag. Nee, wat gaat er door je leuk heen? Ja, iedereen wil natuurlijk weten wat de eerste emoties bij iemand zijn. Dat snap ik wel. Ja, dat was de grootste vraag. En had je gewoon één antwoord wat je altijd gaf? Of ga je dan een beetje variëren? Nee, het is toch per dag wel een beetje verschillend. Oh, ja. De ene dag iets leuker dan de andere dag. Maar. Michiel, is er dan een vorm van trots bij jou dat dit lukt? Of denk je, ja, dit is gewoon een logische volgende stap in de carrière van Gijs? Zeker trots, want ja, ik ken Gijs vanaf zijn 15e. En het is natuurlijk mooi om te zien dat iemand die je al zo lang kent en waar je altijd wel in geloofd hebt, dat die zo'n prestatie verricht. Dus zeker trots. Verrast was ik niet, want ik had altijd wel de overtuiging van hij kan eigenlijk meer dan dat hij tot nu toe heeft laten zien. En wat daarbij belangrijk is, wat ik bij hem zie nu in de laatste tijd, is dat het geloof in eigen kunnen is toegenomen. En ja, dan hij begint ook te beseffen van ja, eigenlijk zijn er dan ook niet zoveel grenzen. En dan is het een kwestie van tegen die jongens spelen, tegen die toppers. Daarmee doe je ervaring op. je kan op de trainingsbaan kan je dingen aanscherpen. En ja, ik heb ook gezegd, dan zijn er ook geen grenzen. Je hoeft jezelf geen grenzen te stellen. Ja, Gijs, je ging via het kwalificatietoernooi naar het hoofdtoernooi. Michiel was niet verbaasd. Je haalde zelfs de tweede ronde. Was jij verbaasd? Ja, wel een beetje. Ik heb altijd toch iets meer bevestiging nodig voordat ik echt in dingen ga geloven. Maar daarom is de US Open ook zo'n goede stap geweest. Omdat ik, ja, nu heb ik tegen de jongens gespeeld en ook 4 van de 5 gewonnen. Dus ja, dat geeft gewoon extra moed. Is jouw zelfvertrouwen nu door het dak gegaan? Niet door het dak, maar wel een goede boost. Mooi. Hoe anders is een Grand Slam toernooi in vergelijking met een Challenger toernooi? Ja, heel anders. Veel meer mensen die komen kijken. Heel veel drukte om je heen. Veel meer banen. Zodra je op het park bent, is er eigenlijk een soort van drukte waar je niet echt onder vandaan komt. Want er zijn zoveel mensen en heel veel spelers hebben ook meer mensen bij zich, omdat het een groot toernooi is. Dus ja, de eetzalen, de rustruimtes zitten gewoon heel veel meer mensen. En het is allemaal gewoon wat drukker. En voor de mensen die dit niet weten, bijvoorbeeld ik, hoe ziet dan een Challenger toernooi eruit? Wat kom je daar tegen? Nou, dat is vaak gewoon op een wat kleiner park. Je hebt misschien 3 banen waar de wedstrijden op gespeeld worden. Er doen 32 spelers mee en nog wat dubbelaars. Schema 16 voor de dubbels. Dus je hebt eigenlijk veel minder mensen op zo'n park en ook minder publiek. Gewoon een stuk minder. Bij een goede Challenger zitten er misschien 50 mensen te kijken. Zo weinig? ja, soms wel, ja. Maar dan nu dus heel veel mensen. Hoe beïnvloedt dat je? Want ik kan me voorstellen dat je daardoor je misschien anders voelt. Het gevoel überhaupt daar is anders. Ja, nou eigenlijk bij de US Open vond ik het meteen wel gaaf. Want ik had begin van het jaar in Houston had ik al een goed toernooi met wat meer publiek. Dus een beetje die spanning op die manier was eigenlijk al vanaf. En ja, voor publiek spelen is uiteindelijk ook waar ik het liefst voor doe. Dus nee, vond ik gaaf. Je kan er wel aan wennen. Ja, zeker. Ja. Michiel, wat heb je hem als tips meegegeven? Het is zaak dat je natuurlijk de tegenstander van die dag, dat je die goed bekijkt. Dus alle beelden bekijkt en met elkaar praten over mogelijkheden tegen de spelers. Of er wellicht zwakkere punten zijn of sterke punten. Maar dat zeg je altijd, denk ik, toch? Ja, maar goed, dat is tijdens het toernooi is dat eigenlijk het belangrijkste. Dat je goed op de hoogte bent van de volgende tegenstander. Dat je een plan hebt. En misschien ook een plan B en C. Als het niet loopt zoals je wilt. En ja, dat is maar de belangrijkste taak eigenlijk. Maar is dat voor zo'n Grand Slam is dat nog anders dan? Is dat in de aanloop nog anders dat je daar andere dingen mee geeft, ook vanuit jouw ervaring? Nou, wij waren in gelukkige omstandigheden dat hij de week daarvoor een Challenger heeft gespeeld. En op basis van zijn resultaten daar die goed waren, want hij kwam in de halve finale, hebben we daar nog 4 dagen kunnen trainen. Dus dan heb je een goede voorbereiding gehad en heb je aan de dingen kunnen werken waar je aan wil werken. Dus hij kwam goed aan de start. En dat was wel een voordeel, ja. Ja, positief allemaal natuurlijk. Maar tegen Musetti won hij de eerste set. Laten we eventjes het zure erbij pakken. Waar ging het mis daarna? Nou ja, er waren voor mij 2 momenten. En daar moet je ook weer van leren. En die lagen op het volgende vlak. Toen hij de eerste set won, was dat met een geweldige tiebreak. Hij heeft een ongelooflijk mooie tiebreak gespeeld, waarin hij eigenlijk dat spel speelde waar hij het best in is. Namelijk naar voren toe agressief. En na die set liet Musetti zich aan zijn hand behandelen. En op dat moment is het wel heel belangrijk hoe je daarop reageert. Hoe ga je daarmee om? En ik maak mezelf ook wel een verwijt dat ik misschien wat meer had moeten zeggen, joh, pak een toiletbreak of blijf actief. Ga op de baseline dansen en je return droog spelen. Want ik merkte wel dat hij daar iets te veel aandacht aan besteedde. Dat was het eerste moment. Als in, hij ging even gewoon zitten kijken of zo. Ja, ik was gewoon iets te rustig eigenlijk. Ik kwam echt iets te veel tot rust na het winnen van die eerste set. En daarna begon ik eigenlijk onscherp aan die tweede set. Ja. Hij was eigenlijk 10 minuten passief met zijn benen en stond hij 3-0 achter. En het tweede moment was 3-2 derde set. Dat hij 4 breakpoints heeft, waarvan 3 op rij tegen Musetti. En daar zie je soms nog dat hij dan iets te bescheiden is en te behouden. Hè? En dat hij in plaats dat hij zegt van nou, ik heb 3 kansen, ik ga ervoor, ik ga all in. Dat hij dan eigenlijk te veel hoopt op een fout van de tegenstander. Terwijl hij moet dat agressieve spel waar hij goed in is spelen. Dus je moet dan blijven spelen waar je goed in bent. Maar dat is menselijk. En dat is ook een leerproces. En ik vind juist in die wedstrijd tegen Mannarino dat hij dat heel goed van het begin tot het einde doorgetrokken heeft. En Die probeerde namelijk Gijs bewust uit zijn spel te krijgen. Die ging een beetje zuigen. En een beetje aan zijn knie te trekken. Net of hij niet fit was. Terwijl bij Musetti was het gewoon oprecht. Want die jongen had een blaar aan zijn hand. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Dus dat soort dingen horen er ook bij. En hoe je daarmee omgaat. En dat waren voor mij de twee momenten. Maar ik zat daar ieder moment dat ik dacht van nou, het kan echt. Het kan nog wel. Gijs, ik zie je heel veel zitten te knikken. Zijn jullie het altijd eens? Niet altijd, maar in dit geval, wat hij vertelt, is juist. Ja, het is dan, we hebben het hier natuurlijk ook over gehad. En hier zijn we het allebei over eens. Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen over wat Michel zegt. Van ja, dat verwijt ik mezelf. Dat je dus actief moet blijven. Niet terug moet zakken richting zo'n tweede set. Dat je denkt, ja, had het even gezegd vooraf. Nou, ja, ik ben dan toch met andere dingen bezig, ook in mijn hoofd. En ja, misschien verwijt hij het zichzelf, maar ik verwijt het hem niet. Hm. Want ja, dat is zijn hele kleine details. En dan moet je maar net op dat moment ook zo scherp zijn dat je erop komt. Dus. Je hebt dus veel vragen gekregen van media, ook Amerikaans. Ik weet niet of dit een Nederlandse vraag is of dat de Amerikanen hier ook benieuwd naar zijn. Maar het prijzengeld op de US Open, dat is ook wel echt anders dan bij een Challenger toernooi. Ja, dat is veel meer. Ja, ja. Ja, jij kan het weten. Ja, ja, nee, ja. Ik heb het nog niet ontvangen, maar het is een stuk meer dan wat ik gewend ben. Om een leuk beeld te geven, je moet dus ongeveer 20 Challengers winnen om het prijzengeld te verdienen wat Gijs verdiend heeft op de US Open. En dat betekent dus dat je 100 wedstrijden moet winnen. En nu heeft hij de 4 gewonnen. Ja, wat klopt het dat het prijzengeld in totaal tot nu toe is 167.000, las ik ergens. En dat je nu dan op dit toernooi 120.000 prijzengeld. Ja. Dat is echt. Dus iets minder dan de helft heb ik nu in één toernooi verdiend. Ja. Het loont wel om een beetje minder bescheiden te zijn. Het loont wel om daar. Dat is een hele goede conclusie. Ja, praat het over geld, is het een kleine stap naar de Champions League natuurlijk. Richard van der Maarden in het matchcenter. Ja, er wordt natuurlijk gevoetbald op veel velden. Topvoetbal vanavond in de Champions League. Twee wedstrijden hebben we erop zitten. Laten we eens kijken wat er tot nu toe gebeurd is. Twee doelpunten kan ik melden bij Barcelona en bij Napoli en Liverpool. Waar volgens mij zo dadelijk een tweede penalty al gegeven wordt bij Napoli-Liverpool. In elk geval zat hij er na 5 minuten al in toen de Pools international Zielinski achter de bal mocht plaatsnemen. Na Hens van Miller penalty. En na 5 minuten was het raak voor Napoli. Dat beter is hoor dan Liverpool. Liverpool maakt vooral een gefrustreerde indruk in het eerste kwartier. Met Virgil van Dijk uiteraard in de basis bij de ploeg van Jurgen Klopp. Vorig seizoen de finalist van de Champions League. En er gaat inderdaad een tweede strafschop komen voor Napoli in die wedstrijd. Met een gele kaart ook voor Virgil van Dijk die de overtreding maakte. Dat is dus een enorme mogelijkheid voor Napoli om zo vroeg al in de pool van Ajax, dat eerder vanavond de toon zette natuurlijk al met die heerlijke overwinning tegen de Rangers. Het gaat zeer waarschijnlijk 2-0 worden dus voor Napoli in de 18e minuut. Barcelona heeft ook gescoord, een omsingeling tegen Victoria Pilsen. Frank Kessie, de Ivoriaan, heeft hem gemaakt na goed werk ook van Koundé, die de bal uitstekend teruglegde na een corner van Dembele vanaf de rechterkant. Daar staat Barcelona dus al op 1-0 met Frenkie de Jong in de basis bij Barcelona. Terwijl de penalty nu wordt gemist door Napoli tegen Liverpool. Daar blijft het dus voorlopig bij 1-0. Osimhen is degene die de penalty nu mocht nemen. Eerder dus Zielinski en hij mist. Daar blijft het dus voorlopig bij 1-0. Nou, verder nog eventjes kijken naar wat Nederlanders bij Inter Bayern. Ook een prachtig affiche natuurlijk in groep C waar Barcelona dus ook in uitkomt. Barcelona op 1-0. Inter Bayern staat nog altijd 0-0. Met Denzel Dumfries in de basis bij Inter en bij Bayern München. Daar De Ligt in de basis centraal achterin Matthijs De Ligt. En opvallend is ook wel om nog even te vermelden bij Inter. Daar staat André Onana onder de lat. Die verdrijft Handanovic uit het elftal. En Onana maakt zijn debuut voor de Italianen. Verder op alle andere velden nog 0-0 in de Champions League. Bij ons in de studio is Leslie Koorn. Zometeen na 9:30 praten we over Kim Akker. Veel te vroeg overleden op 22-jarige leeftijd. En over Kim, over jullie vriendschap, is een documentaire gemaakt die morgen op televisie te zien is. Als je dan nu Gijs en Michiel zo hoort, hè, want je bent vorig jaar in oktober gestopt, hè, met judo. Klopt. En je hoort zo over zo'n voorbereiding en zijn toernooi. Denk je dan van, oh ja, dat is mooi. Ja, mis je dat het is dan? Tof. Ja, tuurlijk. Ja? Ja? Wat mis je? Ja, gewoon de spanning. En het is gewoon superleuk om, ja, in mijn geval wedstrijden te judoën. Dat vond ik het leukste wat er is. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n succes super is om te bespreken. En ook dat gevoel. Ja. Gijs, je bent geboren in Amerika, opgegroeid in het Noord-Hollandse Venhuizen. En de collega's van NH Nieuws die gingen tijdens de US Open even de straat op om te kijken of er al sprake was van Gijsgekte. Gijsgekte? Nou, ik weet niet wat het is, hoor. Waar gaan jullie vanavond kijken? Wat ga ik kijken? Gijs Brouwer. Oh, de tennisser. Ik ga niet kijken. Ik hou niet zo van tennis. Wie is Gijs Brouwer? Een tennisser uit Venhuizen. Oh, dat weet ik niet, jongens. Ik ben niet op de tennisclub, dus... Nou, dat is wel heel gaaf, hè? Dat hij gewoon helemaal doorgedrongen is. Ik ben heel benieuwd, volgende pot. Ken je hem ook of niet? Nee, niet persoonlijk. Maar wel heel trots, gewoon uit Venhuizen. En van onze tennisclub, dus helemaal top. Ja, Gijs, ik geloof nog niet dat de fans voor de deur liggen te slapen. Nee. Posten bij jou. Nee, nog niet. Het is echt een typisch boerendorpje waarbij mensen het niet echt heel erg uitmaakt. En denk je dat dat verandert op het moment dat je nog meer stappen gaat maken? Ja, of denk je dat ze gewoon zo blijven doen? Misschien als ik echt de top 100 haal en zeg maar vaker op tv komen, vaak in het nieuws, misschien dat ze dan een keer doorhebben. Na vanavond gaat het hard, hoor. Ja, nee. Nou, ja, wie weet. Ja. Je bent 26 jaar, je debuteerde nu pas op een Grand Slam. Heb je daar een verklaring voor waarom dat dan nu gebeurt? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik ben inderdaad voor een tennisser toch al wat ouder. Ik heb jaren op de Future Tour en eigenlijk pas de afgelopen 2-3 jaar ook wat challenges gespeeld. Ja, ik vind het moeilijk te verklaren waarom dat is. Een beetje misschien mijn karakter, dat ik toch wat behouden ben met het geloof in mezelf, dat het daardoor ook wat langer duurt. Dat is waarschijnlijk wel één factor. En ik heb ook een paar blessures gehad, maar daar wil ik het natuurlijk niet allemaal aan wijten. Maar het is wel een beetje, heeft me wel wat tegengehouden. En COVID ook. Ja. Toch wat een stuk minder toernooien kunnen spelen. Maar ook dat mentale aspect, wat jij ook dus al benoemd, Michiel. Je was er dan nog niet klaar voor eigenlijk. Ja, nee, ja, blijkbaar niet. Nee, omdat het niet pas gebeurt. Ja. Nou ja, en hij is niet de enige. Want we hebben natuurlijk een groepje spelers die allemaal rond 4, 5, 26 doorbreken. En als je nou kijkt naar de groep als geheel, denk ik dat... Er zijn natuurlijk verschillen, maar dat de belangrijkste zaken eigenlijk zijn het geloof in eigen kunnen. En ook tijdens de wedstrijden met het mes tussen de tanden kunnen spelen. Hè? En doorzettingsvermogen, vechtlust, dat soort zaken. En ik denk dat dat sterk verbeterd is bij die hele groep. Dus, maar hoe kan het dat ze dat allemaal eerst niet hadden? Nou, dat is een goede vraag. Dus dat is wel een punt waar je wat uit moet leren van deze generatie. Je moet ontzettend blij zijn dat ze nu allemaal zo doorgebroken zijn. En blijven schaven om ook wellicht nog veel verder te komen, allemaal, als groep. Maar als les voor de volgende generaties is het misschien wel verstandig om te zeggen van, hey, waar komt dat dan vandaan? Ja. Ik heb daar wel ideeën over. Graag. Want ik denk dat wij soms wel eens in het opleidingstraject te fout maken dat we kinderen te veel beoordelen. En jonge mensen te veel beoordelen. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En zeker in individuele sport. Je moet eigenlijk van jongs af aan is plezier heel belangrijk. Je moet ook uitleggen dat wat ik over Gijs zeg, maar dat geldt voor jongeren ook, dat er geen grenzen zijn. En dat het niet aan volwassenen is, aan coaches, om daar te vroeg allerlei oordelen over te geven. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Er zijn natuurlijk nog wel wat meer factoren. Gijs, heb jij dat gemerkt? Dat je eigenlijk te vroeg in je carrière al de hele tijd werd verteld wat er niet goed was. En dat je daardoor misschien dacht, ja, dan ben ik misschien ook wel niet goed genoeg. Nou, misschien onbewust. Er zijn altijd coaches geweest die misschien minder geloof hebben gehad. En coaches dan zoals Michiel die meer geloof hebben gehad. En ja, ik was natuurlijk ook wat jonger. Ik tennis al vanaf mijn zesde. En eigenlijk, misschien dat ik op 12, 13-jarige leeftijd wel eens heb gehoord dat ik misschien beter gewoon andere sporten erbij kan doen en dat soort dingen. Maar ik heb het nooit heel erg meegekregen dat ik niet goed genoeg was. Het is misschien gewoon iets vanuit mezelf dat ik een bescheiden jongen ben. Hm. Leslie, herken jij het vanuit judo? Dat je al jong dus allerlei oordelen krijgt? Ja, dat zal wellicht gebeuren. Maar ik was meer een persoon van, ik doe gewoon wat ik wil. Oh. Dat is knap. hebben jullie dus beide eigenlijk. Is dat dan de mentaliteit die nodig is? Wellicht. Ik denk dat het voor ieder anders is. Maar ik denk ook wel dat eigenlijk de ouderen, zo oud zijn ze niet in mijn ogen, maar generatie van de tennissers ontzettend de doorzetter zijn ook. Want dat moet ook wel dan. Of Michiel, gebeurde het misschien voorheen ook dat we eerder mensen al afschreven? Zo van, ja, nu ben je al wat ouder, het gaat niet meer gebeuren. Ja, nou ja, goed. Het heeft altijd in het systeem gezeten dat, om maar een voorbeeld te noemen, dat we kinderen op 7, 8-jarige leeftijd selecteren in bepaalde trainingen. En ze dan op 10, 11 jaar zeiden van je bent niet goed genoeg. Nou ja, ik vind het absurd om iemand van 11 te zeggen dat hij ergens niet goed genoeg voor is. En ik moet zeggen, ik heb het aan den lijve heel lang geleden zelf ook ondervonden. En ik had een beetje wat Leslie had. Ik zei, ja, ik heb daar niet zo'n boodschap aan wat iemand vindt. Ik vind het leuk, ik doe mijn ding. Deed ik nog 10 andere sporten ernaast. Dus ik begreep dat nooit zo goed. En het had ook niet zoveel invloed op me. Maar dat het op mij geen invloed heeft, dat wil niet veel zeggen. Want ik denk dat het op veel kinderen van een jaar of 12, 13 wel heel veel invloed heeft. En je dus eigenlijk moet zeggen van, joh, belangrijk vinden wij dat je je hele leven lang blijft tennissen. En dat het de ene wordt misschien een toptennisser, maar dat zijn misschien de uitzonderingen. Maar de andere die heeft er plezier van in zijn hele leven. En dat is denk ik wel een belangrijk punt. We zitten nu in de luxe positie dat we 4 mannelijke toptennissers hebben in Nederland. Hè? Van de Zandgroep, Griekspoor, Van Rijthoven en Gijs hier in de studio. Hebben jullie dan veel contact met elkaar? Ja, ik heb niet heel veel contact met Tellen en Botink. Omdat die zijn ook druk. Die spelen alle ATP-toernooien. En die spelen een ander schema dan dat ik doe. Hm. Dus dan spreek je elkaar automatisch iets minder vaak. Maar bijvoorbeeld met Jesper, Tim, Jelle Sels is ook nog één. Daar heb ik wel veel contact mee. Ze zijn ook vrienden van elkaar. Hm. En weet één van hen dan hoe het is om op de US Open te staan en ineens een Grand Slam te spelen? Ja. En dan kan je wel eventjes zeggen van, wat moet ik doen morgen? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, ik was op de US Open in het begin samen met Jesper. Die heeft ook de laatste ronde van de kwalies gehaald. Dus we hebben de eerste paar dagen ook veel samen getraind. En ook heel leuk gehad. Ik kan me voorstellen dat het ook prettig is om dan samen eventjes daar te belanden. Ja, dat is zeker leuk. Ook omdat we zijn toch een soort vrienden van elkaar. Dus je beleeft het ook een beetje samen. En dan met coaches erbij, een groepje Nederlanders ook nog wat dames en dubbelaars, Nederlandse dubbelaars erbij. Dus je hebt toch best wel goede delegatie aan Nederlanders op zo'n toernooi lopen. En dat is best wel leuk, denk ik. Ja, Michiel, jij groeit wel uit tot een succescoach. Hè? Vorig jaar van de Zandschulp, nu Gijs. Wat is jouw geheim? Nou ja, het is niet dat het een geheim is. Kijk, ik ben goed in staat om spelers te motiveren, denk ik. En om tegenstanders te analyseren. En ja, dat heeft nu 2 keer achter elkaar heeft dat op de US Open heeft dat heel goed gewerkt. En ja, dit is een mooie basis weer om verder te gaan. En te proberen. En ik denk dat heel belangrijk is wat Gijs net zei van, dat je dat groepsgevoel weer krijgt. Want het werkt aanstekelijk. Succes werkt aanstekelijk. Als je ziet dat iemand een goede prestatie verricht. Bijvoorbeeld Jelle Sels won vandaag van de nummer 1 geplaatst bij een challenger van Korea. Dat is de speler die vorige week van Tellon Griekspoor won. Kijk, ik zei ook al tegen Gijs, ja, misschien dat Jelle er ook wat aan gehad heeft, dat jij het zo goed gedaan hebt. Dat motiveert hem ook weer om beter te worden. Want hij is jouw trainingsmaatje. Hè? En dit concept heeft natuurlijk in het verleden bij het Nederlandse tennis ook gewerkt. Het is vaker voorgekomen. Dat je als groep optrekt, dat de coaches met elkaar praten. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat je expertise uitwisselt met elkaar. Nou, en dan werkt succes inderdaad aanstekelijk. Ja. En dan is het misschien ook wel zo dat je weet van, hij heeft hem vorige week gepakt, dan kan ik hem ook wel hebben. Ja, nee, klopt. Ja, het begon eigenlijk met Botik, die als eerste echt grote stappen maakte en nu top 25 staat. En ja, in het verleden hebben we ook veel tegen elkaar gespeeld en getraind. En dan heb je toch het idee van, nou, zoveel beter is hij niet. Dus ja. Michiel vindt het wel lekker om te horen, geloof ik. Ja, nee, maar dat is ook zo. Want de jongens die hebben tegen elkaar regelmatig gespeeld in de jeugd. En zelfs vorig jaar nog in de finale van de Nederlandse kampioenschappen. Want kijk, helemaal onbekend is Gijs natuurlijk niet. Want hij heeft een paar jaar geleden de nationale buitentitel gewonnen. En deze winter stond hij tegen Botik in de finale. Kijk, dat was weliswaar in december in de voorbereiding. Maar toch pakt hij daar een set van Botik. En moest Botik gewoon aan de bak om van hem te winnen. En dan zie je dat natuurlijk is er verschil. En die komt ook tot uitdrukking in de ranking. Maar zoals Gijs zegt, de verschillen zijn weer niet zo groot. En ja, het liefst trek je natuurlijk als groepje op tegen de buitenlanders, zeg maar. Maar het is ook mooi om die onderlinge wedstrijden te hebben. Want daar zie je ook van, hey, ik zit eigenlijk best wel in de buurt. De Grand Slam toernooien zitten er nu op voor dit jaar. Gijs, wat ga je nu doen? Ik ga zaterdag naar Rennes, weer voor een challenger. Gewoon weer naar de Challengers. Geen Davis Cup? Ja, ik ben de reserve. Ja, want Tellen, Botik en Tim zijn de singelaars voor de Davis Cup. Moet dat nog anders, Michiel? Nee, dat is op dit moment een heel logisch. Het zijn de drie beste spelers die we hebben. En we hebben twee dubbelaars met Wesley en Matwee. En ja, mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan is Gijs natuurlijk paraat. Maar goed, ze vertrekken vrijdag naar Glasgow. En Gijs vliegt zaterdag naar Rennes in Frankrijk. Dit is weer die bescheidenheid hoor, die ik niet hoor. Ja. Luxe positie dus voor het Davis Cup team. Dat is ook wel eens anders geweest. Goed, het is 9:30. NPO Radio 1. Marnix Ampers is hier met het NOS Journaal. Als de kinderbescherming een kind uit huis wil plaatsen, moet het gezin altijd juridische steun krijgen. Die regel wil minister Weerwind invoeren naar een vernietigend rapport over de kinderbescherming. Daarin staat dat kinderen die uit huis worden geplaatst niet genoeg aandacht en hulp krijgen. Iran slaat steeds meer verrijkt uranium op, zegt de atoomtoezichthouder van de VN. Die zegt niet meer te kunnen garanderen dat het Iraanse kernprogramma vreedzaam is. De waarschuwingen van de toezichthouder komen op het moment dat er wordt onderhandeld over een nieuwe nucleaire deal met Iran. 45 minderjarige asielzoekers verhuizen naar een recreatiepark in het Brabantse Ulikoten. Ze zaten in Ter Apel, maar daar is het overvol. De asielzoekers zijn 15 of 16 jaar en zijn alleen naar Nederland gereisd. De meeste van hen komen uit Syrië. En oud-president Obama en zijn vrouw hebben in het Witte Huis portretten van zichzelf onthuld. Die werden al een tijdje geleden gemaakt, maar zijn nooit opgehangen. Het is traditie dat de zittende president een bijeenkomst organiseert om de schilderijen te onthullen. Maar oud-president Trump deed dat niet voor Obama. Daarom heeft president Biden dat nu alsnog gedaan. Langs de lijn en omsteken. Naast Ajax ook veel ander Champions League voetbal. En dus snel naar Richard van der Malen die alles zit te bekijken voor ons. Ja, in de pool, Suze, van Ajax, Napoli, Liverpool. Dat is toch wel opvallend, hoor. Het is al 2-0 geworden voor Napoli. En dat is natuurlijk wel heel erg verrassend tegen de finalist van het afgelopen seizoen. Liverpool dat tegenvalt. Zojuist werd een bal van de lijn gehaald door Van Dijk. Maar even later, Sambo Anguissa maakt hem wel voor de Italianen. Liverpool won daar overigens nog nooit in Napels. En nu al binnen een half uur een uitstekende start dus in dat prachtige Della Madonia. Vernoemd natuurlijk naar een van de allergrootsten, voor velen zelfs de grootste. Napoli speelt goed voetbal en Liverpool, ik zei dat zojuist ook al, maakt vooral een gefrustreerde indruk tot nu toe in deze wedstrijd. Wat gebeurt er verder nog? Barcelona, een echte omsingeling in die pool des doods met Inter Bayern, dat ook tegelijkertijd natuurlijk gespeeld wordt. Barcelona staat voor met 1-0. Dat is dus dik en dik verdiend. Inter Bayern is op dit moment 0-1. Bayern dat ook uitstekend speelt tegen Inter. En dan is er ook nog in groep B, Atletico Madrid tegen Porto, staat nog 0-0. En ook Club Brugge, Leverkusen. Bij Club Brugge het Champions League debuut voor Bjorn Meijer. Speelde vorig seizoen nog gewoon in de Nederlandse Eredivisie bij FC Groningen. En doet het daar gewoon heel goed in het Jan Breydelstadion. Staat heel vaak in de basis. Scoorde zelfs al tegen Kortrijk. En ook vanavond weer tegen Leverkusen stond hij aan de aftrap. Leverkusen overigens wel wat beter in die wedstrijd. Met ook daar twee Nederlanders aan de aftrap. Jeremy Frimpong speelt en ook Mitchell Bakker als linksback. Atletico Madrid, Porto. Heb ik zojuist ook eventjes gezien. Daar is de ploeg uit Spanje onder leiding natuurlijk van Diego Simeone. Al sinds 2011 is hij daar de coach. Daar zijn de Spanjaarden duidelijk beter tot nu toe dan de Portugezen. Het televisieprogramma Break Free vertelt het verhaal van jonge mensen die de reis van hun leven maken, maar helaas niet meer terugkeren. Morgen is het bijzondere verhaal van Kim Akker te zien, die al op jonge leeftijd een groot talent bleek te zijn in judo. Kim was een heel gepassioneerde judoka. Een soort bitchy uitstraling had ze. Ze was echt wel, rammen met die linkerhand in de nek. Kom op nou! Die linkerarm, als die vastgreep, dan waren er heel veel tegenstanders bang voor. Haar erelijst. 3 keer Nederlands kampioen. En winst op het European Open in Glasgow in 2016. Kim Akker is op weg naar de wereldtop. Ze heeft echt mooie dingen gewonnen, maar niet gewonnen wat ze had kunnen winnen met haar potentie. Als ze al die blessures niet had gehad, dan in ieder geval meedoen aan Europese en wereldkampioenschappen. Zeker ingezeten en misschien ooit wel een Olympische Spelen om mee te doen. Ja, helaas moeten we in de verleden tijd spreken, want Kim Akker is op 22-jarige leeftijd om het leven gekomen in Mexico. Hier bij ons in de studio is voormalig judoka en vriendin Leslie Korn. Nogmaals welkom, fijn dat je er bent. Dank u wel. We praten ook met judocoach John van der Meer op afstand bij ons. Goedenavond, John. Goedenavond. De judomatten achter je? Ja, de judomatten achter me. Ik heb net training bij mijn eigen judoclub in Groningen gegeven. Ah, nou, fijn dat je er ook, ook bij bent. Ja. Leslie, wie was Kim voor jou? Ja, gewoon echt een kleine grote vriendin. Ja, een bijzonder persoon. Ja, en hoe zag jullie vriendschap eruit? Alles ging vanzelfsprekend eigenlijk. We hadden een blik genoeg. En waren achteraf, besef ik me dat ook meer. En best wel veel dingen gelijk en hetzelfde. En wat maakte haar een bijzonder persoon? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk gewoon, haar karakter was bijzonder. En ik denk dat dat heel goed paste met die van mij. Helemaal op dat moment toen. En misschien nu nog. Dat is natuurlijk gek om te zeggen. Maar het klikte gewoon, waardoor het voor ons samen eigenlijk heel fijn was. En dan op de mat vochten jullie tegen elkaar. En dan daarbuiten grote vriendschap. Ja, zeker. Kijk, we begonnen natuurlijk in hetzelfde gewicht. Ik werd iets groter en ook wat zwaarder. Dus dan blijf je nog wel trainen, maar de wedstrijden niet meer. En daarbuiten is het gewoon, gewoon lekker vriendinnen en leuke dingen doen. John van der Meer, jij bent lange tijd ook de judocoach geweest van Kim. Ook in de periode dat ze trainde op Papendal. Wat was haar kracht? Kim was echt een competitievechter. Hè. Ze leefde echt voor toernooien. In de training was altijd moeilijk om echt nieuwe dingen te proberen en ontwikkelingsgericht bezig te zijn. Maar ze wilde altijd toernooien draaien. Toernooien, daar leefde ze wel voor. En hoe deed je dat dan als trainer? Want je moet toch wel nieuwe dingen ontwikkelen, denk ik. Ja, zeker. Kim, haar karakter was ook wel was opvliegend. Hè? Dus dat botste ook wel eens. Hè? Dat is ook wel eens strijd geweest. Vond ik dat ze een bepaalde worp op de andere kant moest ontwikkelen om allrounder te worden en hem completer te worden als judoka. En zij wilde eigenlijk gewoon een bepaalde randori winnen. Hè? Dus dat was altijd wel... Ja, strijd later kwamen we heel goed tot elkaar, hoor. Maar in het begin was dat, dat heeft ook wel eens gebotst. Leslie, ik zie dat jij een beetje hard moest lachen als John dat vertelt. Is dat typisch Kim? Ja, heel herkenbaar. Ja? Hadden jullie dat ook? Ik wat minder. Volgens mij, voor mijn gevoel deed ik wel wat er gevraagd werd. Ja, John? Leslie is heel anders qua persoonlijkheid. En dat ik denk dat... Ik denk dat Leslie en Kim ook daarin heel complementair aan elkaar waren. Hè? Dat een goede mix was als vriendinnen. Ja, Leslie. Kim is in Mexico omgekomen tijdens een gasexplosie in haar appartement. Waar was jij op het moment dat je dat hoorde? Thuis eigenlijk. Ik was bij mijn ouders. En mijn moeder die zei op een gegeven moment van... Oh god, jongens, ik denk dat Kim overleden is. Maar hoe wist zij dat? Ze was dus op de Facebookpagina aan het kijken. Want ik had wel al contact gehad met andere mensen. Dat het niet goed met Kim ging. En of ik het nummer had van haar ouders. Nou, zij was gewond geraakt, dat wist je bij die gasexplosie. Ik wist niet zozeer wat er aan de hand was. Dat er brand was geweest in haar appartement, maar meer niet. En eigenlijk kreeg ik ook niet meer te horen. Dus ik had zoiets, dat zal, laat maar gaan. En mijn moeder die is toen op een zondagochtend gaan kijken op Facebook. En toen zag ze dus eigenlijk een soort van rouwbericht staan. Ja. En hoe komt dat binnen? Ja, echt als een bom. Het is niet normaal. Je gelooft het niet. Het is niet te beseffen. En je gaat het ook checken. Want ik denk, wat zeg jij nou? Doe niet zo gek. En dan lees je het zelf. En dan komt hij best wel hard binnen. John, ik kan me voorstellen dat de Nederlandse judowereld dan ook op zijn kop staat. Voor mij was het... Ik weet toch heel goed, het was op een zondagochtend. Ik was bij een kopje koffie aan het drinken bij mijn schoonouders. En eigenlijk het bericht of ik het nummer had van Kim, haar ouders. En heel vaag. Ik voelde dat het zat niet goed. En kort daarna hoorde ik Kim is overleden. En vervolgens... ja, heel heftig. Ja, eigenlijk wat de periode daarna. Echt zo jong. En eigenlijk, ze heeft na haar judo-carrière heeft ze dus besloten om om die stap te maken naar Mexico. He, ze heeft altijd wel een passie gehad voor reizen. En dan zo'n abrupt einde. Zo triest. Ja. In het programma Break Free zien we jou, Leslie, de reis maken die Kim ook heeft gereisd. Richting Mexico. Je ontmoet ook haar vrienden. Hoe was dat? Heel bijzonder. Ja, echt heel fijn ook wel. Want ik kwam daar ook om eigenlijk een complete beeld te krijgen van Kim. Hoe ze daar was. Want in Nederland dan wist ik gewoon helemaal. En jullie hadden op dat moment ook niet veel contact meer? Nee, klopt. Was daar iets gebeurd of tijdelijk uit elkaar gegroeid? Ja, gegroeid. Maar eigenlijk ging het niet zo goed met mij. Waardoor ik heel erg met mezelf bezig was. En je moet gewoon op jezelf focussen. Want mijn topsportcarrière ging op dat moment door. En ik was gewoon bezig om beter te worden eigenlijk. En vanaf toen is het dus een beetje verwaterd eigenlijk. Maar het zat altijd goed. Dus minder contact, maar er was niks gebeurd tussen ons. En is het, hoe is het dan om op zo'n manier een completer beeld te krijgen van iemand die je zo naast staat? Het is heel mooi. Ik ben er ook echt heel dankbaar voor. Want dit had ik in mijn eentje nooit kunnen realiseren eigenlijk. Helemaal niet hoe het opgezet is. En het heeft me ook heel erg geholpen. Met het antwoorden voor mezelf. Van hey, hoe zat dat en hoe was ze daar en was ze daar happy? Maar ook met het verwerken eigenlijk. Was ze daar happy? Jawel. Als ze wel.